सोचा था मैंने तो है जान मेरी, मोतियों से भर दूंगा मांग तेरी, पर कुछ ना तुझे दे सका एक मजबूर दिल के सिवा। सोचा था मैंने तो है जान मेरी, मोतियों से भर दूंगा मांग तेरी, पर कुछ ना तुझे दे सका एक मजबूर दिल के सिवा। कितने महल ख्वाबों के लिए, तड़पे दिल पलकों के पीछे, कितने महल ख्वाबों के लिए, खुलते कभी तो महलों के दर, जलते कभी अरमां के दिए। हंसती एक गुल की तरह, मैं गाता बुलबुल की तरह। सोचा था मैंने तो है जान मेरी, मोतियों से भर दूंगा मांग तेरी। ओ चाहा पर्वत बन जाना, देता है जो सदियों का पता। कब चाहा पर्वत बन जाना, देता है जो सदियों का पता। चाहूं बस एक पल का तराना, बन के किसी गुंचे की सदा। हिल जाता एक पल ही सही, धूल का फिर आंचल ही सही। था मैंने तो है जान मेरी, मोतियों से भर दूंगा मांग तेरी। ओ जलते सीने में अब तो यही अरमान पले। फिर भी इस जलते सीने में अब तो यही अरमान पले। चांदी के सोने के खजाने रख दूं तेरे कदमों के तले। उठता है तूफान लुटे, लुटती है तो जान लुटे। तेरे साथ हूं और सिर्फ जी।